अन्वेषण करते कानन में जा पहुँचे उसी जलाशय पर, जिस जगह पड़े थे वीर भ्रात चेतना रहित तृण के चय पर। देख दशा भाइयों की हुआ हृदय को ताप, पिछली बातें याद कर नृप कर उठे विलाप। हा भीम प्रतिज्ञा क्या की थी, क्यों वचन विरुद्ध हो गए हो, रिपुओं को मार सुलाने से पहले ही आप सो गए हो। कृष्णा के बिखरे हुए केश बांधे अब कैसे जाएंगे, रण रूप कढ़ाई में रिपुदल रांधे अब कैसे जाएंगे। अर्जुन अर्जुन किस धुन में हो, क्या आज तुम्हारा हाल हुआ, निष्फल शंकर का शस्त्र गया है ठीक कर्ण का ख्याल हुआ। खोई संपत्ति को फिर पाना केवल तुम पर ही निर्भर था, चल दिए मुझे मझधार छोड़ क्या यह जाने का अवसर था। सहदेव सह सकूंगा न विरह, कुल न कुल नष्ट हो जाएगा, मातृ माता की आत्मा को अत्यंत कष्ट हो जाएगा। शोक प्रकट करते हुए सुनकर भातृ समक्ष निकल ताल से कह उठा, एक वारी चर यज्ञ। हे धर्म राज धार्मिक जन में तुम माने जाते नेता हो, सुख दुख रहित कहलाते हो, सांसारिक शोक विजेता हो। है कौन यहाँ किसका जग में, किनका तुम शोक कर रहे हो, वे सब मिट्टी के पुतले थे जिनका तुम शोक कर रहे हो। निप बोले मानता हूँ है शरीर क्षण भंगु, इसका करते सोच वह जो है मति के पंगु। जो नगर बसाया जाता है ओ जड़ वह एक दिवस होता, नव पल्लव वाले उपवन में पतझड़ है एक दिवस होता। पर समय समय पर सब बातें दुनिया में निकी लगती है, मंगल में मरघट चर्चाएं कानों को फीकी लगती है। जो मनुज अकाल मृत्यु मरता उसके शुभ कभी न गति होती, आत्मा दिन रात भटकती है विषयों से कहीं विरति होती। है मुझे बड़ा आश्चर्य आज जिन पर निष्फल विष बाण हुए, जो इंद्रजीत कहलाते थे वे कैसे यों निष्प्राण हुए। कहा यक्ष ने मरे है कैसे चारों शूर, करता हूँ मैं आपकी सारी शंका दूर। मैं इस तड़ाग का स्वामी हूँ, जल हेतु यहाँ जो आता है वह बतलाता ना बात मेरी, जल पीता तो मर जाता है। भव दिए अनुज भी चारों यह आकर इस भांति समाप्त हुए, प्रश्नोत्तर दिए बिना मुझको जल पिया मृत्यु को प्राप्त हुए। जीवित इनको करना हो तो अनुताप न मन में वृथा करें। मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देने की कृपा करें। भूपति बोले पूछिए प्रश्न आप निर्भीक, संभव है मैं दे सकूं उत्तर उनके ठीक। जलचर ने पूछा सूर्य देव किसके बल उठते ऊपर हैं, उनकी किरणों के पास कौन सर्वदा लगाते चक्कर है। ऐसी है कौन शक्ति जिससे वे अस्त नित्य हो जाते हैं, किसका आश्रय पाकर नभ में वे अधर टिके दिखलाते हैं। कहा भूप ने वारिचर प्रश्न नहीं कुछ क्लेष्ट, उत्तर इन सब के तुम्हें देता हूँ जो इष्ट। श्री पर ब्रह्म का बल पाकर श्री सूर्य देव नित्य उठते हैं, उनके चहु और देवता गण निश्वासर चक्कर करते हैं। अपने धार्मिक मर्यादा से वे आप अस्तगत होते हैं, किली पर टिके सत्य की है जिससे जग का दम खोते हैं। लगा बारी चर पूछने, कहिए पांडव ज्येष्ठ किसके द्वारा मनुज है बनता श्रोत्रिय श्रेष्ठ। क्या करने से जग में मनुष्य उत्तम पदार्थ पा जाता है, क्या वस्तु सहायक है उसकी वह कब मतिमान कहता है। नृप बोले गुरु से वेद तत्व सुनकर नर होता श्रोत्रिय है, तप बल से और ज्ञान द्वारा पाता उत्तम पदार्थ प्रिय है। हर समय सहायक प्राणी का धैर्य ही बखाना जाता है, वृद्धों की सच्ची सेवा से सच्चा मतिमान कहता है। कहा यक्ष ने श्रवण कर प्रश्नोत्तर सज्ञान, देव भाव ब्राह्मणों का क्या है भूप सुजान। है उनमें कौन मनुष्य भाव, क्या कार्य सज्जनों का सा है, दुर्जन लोगों किस दूषित अपवित्र बात उनकी क्या है। नृप बोले मृत्यु ब्राह्मणों का उनका नर भाव बताया है, तप वे जो करते हैं वह ही सज्जन का कार्य सुहाया है। निंदा करना दुष्टों का सा व्यवसाय सर्वदा माना है, अत्युत्तम देव भाव उनका स्वाध्याय सर्वदा माना है। सदाचरण क्या वस्तु है कह उठा जल जीव, सदाचरण नृप ने कहा है सुकृतों की नींव। आचरणहीन ब्राह्मण भी हो तो ब्राह्मण नहीं कहता है, वेद्याध्यायी होने पर भी शूद्रों सा माना जाता है। शास्त्रों के पढ़ लेने से ही यदि जन ब्राह्मण कहलाएंगे तो शास्त्रों के पढ़ने वाले सभी ब्राह्मण बन जाएंगे।